Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Market, tell them. Good morning. Microphone check, back, back, low, back, back, back. Turn up. Turn up the music. My love, my love, my love, my love. Turn up. My love, my love, my love, my love, my love. Sweet like reggae when the bass hit a bounce. Turn up the sound. No more 9 to 5, tell the boss man I'm my time now. Turn up the sound. And when the weekend come, we don't want go home. Party till sun up, up. Party till sun down. Dance I'll never stop. There's always somewhere to go. Another date market again. Straight party again. Buckle car. Bring a friend, bow 40 of them no ask for money a spend. Yeah, yeah, yeah. We no beg friend, but you bantan a bust it till he bang, bang, bang. Young trip na laugh, light up he greng, greng. Value woman off his half and his own system. Turn up the sound. A long time now we no party and have some fun. Turn up the sound. Nothing no sweet like reggae when the bass hit a bounce. Turn up the sound. No more 9 to 5, tell the boss man. Me no me see shell. Shella when the barn have no more for sell. Shella when the promoter did very well. Well, I saw me no dance, I can't do the reggae music a bust in a me head. Turn up the sound. A long time now we no party and have some fun. Turn up the sound. Nothing no sweet like reggae when the bass hit a bounce. Turn up the sound. No more 9 to 5, tell the boss when I'm my time now. We don't want go home. Party till sun up, up. Party till sun down. Dance I'll never stop. There's always somewhere to go. Party till sun up, up. Party till sun down. Dance I'll never stop. There's always somewhere to go. Dajcie głośniej muzykę, to message na początek od Perfecta GD Money i amerykańskiego producenta Young Trip. Turn up the sound. Witajcie po raz okrągły 15 w strefie Dread na antenie Trójki. Realizacja Irena Dan, za mikrofonem jak co tydzień od 2 do 4 Mirosław Maken-Dzięciołowski. Jak zwykle przyniosłem mnóstwo pięknej muzyki i kilka ciekawych opowieści. Spotkamy się z nowym albumem prawdziwej legendy jamajskiego reggae Clintona Firona, kiedyś wokalisty grupy The Gladiators, ale mającego już na swoim koncie 15 albumów. I najnowszy, świeżo wydany przez Baco Records, Ja Is Love, będzie obiektem naszego dzisiejszego zainteresowania. Spojrzymy również w stronę Tel Awiwu, do pięknej formacji Balkan Beatbox. Pokój i groove. Nawet gdy za progiem wojna. Ich ostatni album Wild Wonder, muszę tu bijąc się w serce stwierdzić, że ukazał się w ubiegłym roku. Nadrabiam w ten sposób zaległości. Płyta i tak była opóźniona, więc mam nadzieję, że wszyscy mi to wybaczą. Spotkamy się również z synem afrykańskiej legendy Fela Kutiego, Seanem Cutty, który do swojej płyty Heavier Yet Lays the Crownless Head zaprosił m.in. Alba Rosiego i Damiana Marleya. Jak brzmi połączenie afrykańskiego afrobitu z jamajskimi wpływami? Okaże się dzisiaj w strefie Dread. No i posłuchamy klasyki. To będzie muzyka później w drugiej godzinie, bardziej na taką deszczową pogodę, jak w chwili obecnej przynajmniej w Warszawie mamy. Wybierzemy się autobusem po Lizbonie za sprawą zespołu Lisbon by Bus, który w dabach przerobił nawet muzykę Brahmsa. No i będzie trochę o tym, co dzieje się w LA, w mieście aniołów, tam gorąco za sprawą grupy The Delirious, która ze względu na swoje meksykańskie pochodzenie jest świetnym reprezentantem lokalnej sceny. No i kilka nowych singli, jeden przed chwilą, drugi już teraz. Francuski producent z Rennes, nazywa się Roll and Record, zaprosił do współudziału Aze Lineage. Bardzo dużo takich europejsko-jamajskich kolaboracji dzisiaj. Give Thanks for Life to piękny numer i o tym zawsze pamiętajmy, żebyśmy w każdej chwili dziękowali za życie. When the sky clear, give thanks for the ones who watch the children play. Give thanks for the ones who make the drain them clear. The people and the soldier them a treat like fear. Everyone good but I know everyone sheer. Give thanks for the culture that we got right here. Give thanks for the one who make the 9 month wait. Rastafari away the I love to hear. Give thanks for life. Thanks and praise tonight. Heal up your heart. Give thanks for life. Give thanks for life. Give thanks and praise to life. Heal up your heart. Nobody go the wrong way. Talk if you have something to say. Nobody take this no way. We have to step up to the plate. A lot of family await. Works a fi get update. Inside a Babylon fake. Don't let them take your mess away. Give thanks for life. Give thanks for life. Give thanks and praise tonight. Heal up your heart. Give thanks for life. Get couple dates. Might have to up on the wage. You work as if you get paid. Don't make them feel like no slave. The farmer have to maintain. Weeks no wind, no sin, no rain. A 9 to 5 is like pain. Just make the best of your day. Give thanks for life. Thanks and praise tonight. Heal up your heart. Give thanks for life. Give thanks for life. Give thanks and praise to life. Heal up your Aza Lineage i Roll and Record. Piękny numer, będę go grał na imprezach. Nie przypomniałem swojego maila, a nuż ktoś nocną porą ma ochotę skrobnąć do mnie kilka słów i powiedzieć, że jest tam z drugiej strony i czuwa, więc przypomnę. strefa dread pisane razem @polskieradio.pl. Możecie polubić też stronę strefy dread na Facebooku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz już za chwilę wchodzą szumy, trzaski, bo oto stały blok audycji, dzisiaj wyjątkowo wcześnie. Piosenka z winyla. Dzisiaj okazja jest specjalna. Gruchnęła informacja wczoraj o całościowym programie tegorocznej edycji Poland Rock Festival. No i dwa wielkie wydarzenia. Po pierwsze, 31 lipca powraca do Polski znakomita widowiskowa francuska grupa Babylon Circus, a 1 sierpnia w Polsce powraca po pamiętnym koncercie, na którym miałem przyjemność być, chociaż padał deszcz, w parku Kolibki w Gdyni Orłowo 27 lipca 2007 roku. To był ten pierwszy raz i jak do tej pory ostatni. Będzie to zmienione. Burning Spear, płonąca włócznia, jeden z największych przewodników reggae, obecny na scenie od 69 roku, przybywa na Poland Rock, by zagrać na głównej scenie. Następnego dnia w paryskim klubie, w praskim klubie Lucerna, koncert, na który wybiera się również sporo osób z Polski, w tym prawdopodobnie ja, a trzeciego powrót do Berlina. Byłem tam 3 lata temu i to był również znakomity koncert. Burning Spear w pełni sił. 3 lata temu grał ostatnią pożegnalną trasę, a tymczasem co roku można go zobaczyć. Piękne koncerty, to z ręką na sercu potwierdzam. No i dlatego dzisiaj przyniosłem winyl. Ten winyl to klasyk, 1983 rok. Jedna z najbardziej znanych płyt Spira nazywa się The Fittest of the Fittest. No, on się trzyma mocno, więc to jakby słowa o nim. Produkowana przez Winstona Rodneya, czyli samego Spira i Errola Browna. Ciekawa sprawa, bo wydanie EMI, ale mam egzemplarz z pieczątkami, że distributed by Tuff Gong Jamaica, Kingston. A płyty nie przywiozłem wcale z Jamajki, tylko dostałem ją w głębokich latach 90. od faceta ze Szwajcarii, który prowadził sklep płytowy i pewnego dnia przysłał mi cały karton pięknych regowych winyli w prezencie, żebym to grał na antenie i na sound systemach. Do dziś jestem mu wdzięczny, choć nie pamiętam nawet jego imienia. Ta płyta pochodzi właśnie od niego. A my z okazji tego wielkiego wydarzenia słuchamy utworu tytułowego prosto z czarnego winyla. Yes, the fittest of the fittest of the fittest of the fittest. The fittest of the fittest of the fittest of the fittest. Oh, no road, oh, no road, oh, no. Of your fitness. It's the fittest of the fittest. after 50s after 50s. My heart is clean and pure, clean and pure, clean and pure. To be piosenka z winyla Burning Spear, dzisiaj okazjonalnie. Jego ogłoszenie o koncercie w Polsce wywołało oczywiście wielkie poruszenie w sieci, od zachwytów po nawet takie głosy typu legenda reggae na tęczowym politycznym festiwalu satanistycznym Batimanów. Takie rzeczy czytałem i po prostu łapałem się za głowę. Czy ten przyjazd Burning Spear'a odmieni coś w polskim reggae? To ciekawe, że gdy ludzie komentują ogłoszony line-up, to niewielu jest takich, którzy zwracają uwagę na to, że taka legenda przyjeżdża do Polski. No ale kilka generacji. Burning Spear znany jest nieco starszym pokoleniom niż te, które dominują na współczesnych festiwalach. Może się czegoś nauczą, może się czymś zainspirują, czy odwrócą klątwę polskiego reggae. Tak nazywa się kolejny kawałek. Odwrócić klątwę. Reverse the Curse. To jest nowy singiel jamajskiego wokalisty Richie Stevensa, który zaprosił do współpracy admirala Bailey'a, by połączyć żywiołowe, dzikie, jamajskie reggae i dancehall z gospel i z próbką modlitwy. Them, cause God never do that. You wicked them, I come and them, I throw them. up and them fly off of me. Me see the dirty crew, them a fly off of me. But them now go get no funeral to cry over me. But tell the whole of them, say God a watch over me. Hubba, hubba, hubba, hubba, put it right back. Hubba, hubba, hubba, hubba, expose them trap. Hubba, hubba, hubba, hubba, mash up the block. Me now fight with them, cause God a go do that. Reverse the curse, where it's coming from. Modleni, na pewno będzie lepiej. A przy okazji modlenia to Chiba wypuścił nowy swój dżunglowy numer, który do takich tematów troszkę nawiązuje. Zobaczcie, ja zapewne zagram go w przyszłym tygodniu. W klimatach takich roztańczonych, klubowych jeszcze pozostajemy, chociaż w dzisiejszej strefie dread, jak w prawie każdej, jest coś dla każdego. Trochę rootsów, trochę starej jamajskiej muzyki, trochę dubu, trochę world music, no wszelkie rodzaje muzyki staram się ten program ubarwiać, żeby nie było tylko na przysłowiowe jedno kopyto. Teraz naszymi gośćmi są Baptist, doskonale znany ze sceny sound systemowej również w naszym kraju i z nagrywek z takimi ludźmi jak Radical Guru, który spotkał się z duetem francuskim nazywającym się Groove Wax. No i wyprodukowali singla zatytułowanego One. A Groove Wax to moje nowe francuskie odkrycie, coś w klimatach Lente Loop, czyli połączenie produkcji hip-hopowej, reggowej, instrumentacji z elementami soul, jakichś sampli jazzowych, elektro, dużo zamieszania, dużo takiego klasycznego hip-hopu, wymieszanego oczywiście z wpływami z Kingston. Posłuchajcie. Now hear this, Evidence Music, Groove Wax, Baptist, Benefices. What you gonna do when we come for you? Love this reggae music, we are still no love the police. Like I say, sandal in my wine, dance all vibes, we don't die, we multiply. Under the girl, them inspire, groove wax always spread at the fire. Babylon vampire, we abandon them, there will be no surrender. Ragamuffin culture, no one can test. Sound system is like a bulletproof vest. Music is a mission, it's a manifest. Back white things soon to run them business. And each and every day we leave the subway to rest. Bless! Jah curse no one face. I and I are warriors, I and I express. Music saves lives, music is a progress. Who's better maxi, better my rap, better my contest. Baptist in our presence, I'm a loser, I'm a mess. Longside Groove Wax, ways to your face. We do it for the money for the sales. Long time we there, long time we a ball. Long time from country to the capital. Long time the sentence is maximal. When you try to disrespect, we are criminal. Who's better, Maxi? Better, my brother, my guy, contest. Days time is changing, life is changing. Positive, this is how we shall be improving. For what we're moving, constant grooving. Move rocks, evidence, industry is shaping. Little lies, we are raw. Till our toes up, ragamuffin culture. Long time we grow up, move rocks, Baptist. This is how we blow up. Conscious style is the only way to flow up. Wagwan, czyli co się dzieje, prosto z Francji, a wydawałoby się, że z Jamajki. Z Jamajki pochodzi nasz kolejny gość, Voicemail, który stworzył swoją nową piosenkę razem ze szwajcarskim producentem, połówką wytwórni nazywającej się Evidence Music. To jest kolejny singiel promowany przez ten bardzo aktywny label, odpowiadający za wiele ciekawych wypustów współczesnego europejskiego, a i takiego krosującego Europę z Jamajką brzmienia. No i to jest Voicemail z 808 De La Vega, bo tak nazywa się ten producent, w bardzo ciekawym numerze D-World. One world. Let's go. World I dance, world I dance. Every avenue, every turn I dance. World I dance, world I dance. And I just boy, every girl I dance. World I dance, world I dance. Roses in the garden, all the fern I dance. World I dance, world I dance. World I dance. You know the style, you know the code. This and when you fit the clothes, and we take it to the road. I'm can't green, Versace, Tom Ford. Still latching on me clothes, yeah, me sharp like sword. Outside loud, vibes like wow. Guinness a sip, you know me not comfy pose. Some mannequin move, and I text you. I'm sitting on me clothes, want to pull me shoes. Let's go. World I dance, world I dance. Every avenue, every turn I dance. World I dance, world I dance. And I just boy, every girl I dance. World I dance, world I dance. Roses in the garden, all the fern I dance. Whirl a dance, whirl a dance, whirl a dance. Hey, big up to Vogel, Mr. Wacky, you a dancer classics. Flow where you left the whole world won't catch it. Them stain in a culture like Bible and Ratchet. Pass up, pass a in a traffic world stage, you can lock it. Then you got screechy on them. Whole world a gone to Vogel and them. Put a step left to right and move your hand them. Sesame Street, do it with confidence. And whirl a dance, whirl a dance. Every avenue, every turn a dance. Whirl a dance. Just boy, every girl I dance. Whirl I dance, whirl I dance. Roses in the garden, all the fern I dance. Whirl I dance, whirl I dance. Whirl I dance. You know the style, you know the code. This and when you fit the clothes, and we take it to the road. I'm can green, Versace, Tom Ford. Still latching on me clothes, yeah, me sharp like sword. Outside loud, vibes like wow. Guinness a sip, you know me not comfy pose. Some mannequin move, and I text you. I'm sitting on me clothes, want to pull me shoes. Let's go. Whirl a dance, whirl a dance. Every avenue, every turn a dance. Whirl a dance, whirl a dance. And I just boy, every girl a dance. Whirl a dance, whirl a dance. Roses in the garden, all the fern a dance. Whirl a dance, whirl a dance. Whirl a dance. Kingstońskie Weddy Weddy prawie w środku nocy z wtorku na środę na antenie Trójki w kraju, który nazywa się Polska. To przełamanie barier. Teraz wybieramy się do Afryki. Naszym gościem będzie Ziki. To jest regowy wokalista pochodzący z Kenii, który wydał teraz cały album zatytułowany Angaza. A Angaza w języku Swahili to znaczy świecić bądź iluminować. Również w kontekście wiedzy. Ziki spotkał się we Francji, znowu do nas powraca Francja, z wytwórnią Bost and Beam, a właściwie z wytwórnią Bombist i ekipą producencką Bost and Beam, a właściwie z jednym z nich, bo drugi, jak pamiętam, niestety odszedł z ziemskiego padołu kilka lat temu. W każdym bądź razie Bost and Beam ciągle funkcjonuje, wydaje piękną muzykę, czego przykładem jest ten album i ta piękna piosenka, którą teraz usłyszycie. Trouble to nawiązanie do klasyka Boba Marleya. Survive, but system in any fight. Trying could you do more now, but don't want any fight. You need not tattoo, come corner your right. So say this out, but I help your government. But shiny profile and I'm just a citizen. Segregation in a jack community. Why's it so hard being me sometime? Why's it so hard just to be myself? Dreams are free, but where things ain't so. The road is rough, but I'll never let go. So much trouble in the world, yeah. So much trouble in the world. Just save your people, waiting on you, waiting on you. Just save your people, waiting on you. Light it up, the internet a rule, the government is just a front. See it on the news, all the world them a pollute, affecting the local youth. Holding on tight as I chase my soul, faith in my heart as a steady flow. Searching for peace in a world so loud. Price of gold has replaced the mountain's wall. Nobody cares what the scripture says. Lost in the darkness, they've gone astray. Trading their love for a selfish few. Building their children on their mamas and papas. So much trouble in the world. Taking from the cold, light up a session. Some in the car in my room. Some just wanna feel safe. Taking from the cold, light up a session. Some in the car in my room. Some in the car in my room. Some in the car in my room. Some in the car in my room. I'm in the car in my room. Myślę, że Ziki i Bost and Beam właściwie wprowadzili nas w muzyczny klimat Clintona Firona. Clintona Firona, prawdziwej legendy z Jamajki. Clinton został basistą, wokalistą i autorem tekstów w wieku 19 lat, kiedy dołączył do formacji Gladiators, która zapisała się w historii jako jeden z najbardziej znaczących zespołów złotej epoki lat 70. na Jamajce, złotej epoki reggae. 18 lat spędził w zespole. Napisał większość ich znakomitych, popularnych hitów. Był muzykiem sesyjnym w różnych studiach na Jamajce. Pracował z Coxsonem Dodem, z Lee Scratch Perrym, w Black Ark, w Harry J i wielu innych studiach. Zapisał swoje linie basowe na płytach takich ludzi jak Yabby U, Jimmy Riley, Max Romeo, Junior Biles. W 87 roku opuścił jednak Jamajkę i rozpoczął nowy rozdział, osiadając w amerykańskim Seattle. Zaczął swoją solową karierę, najpierw tworząc zespół The Defenders, a później wydając płyty pod szyldem Clinton Firo and Boogie Brown Band. I to już 15 albumów, jeden z najbardziej konsekwentnych, najlepiej zorganizowanych, niezależnych, stojących twardo na ziemi jamajskich artystów. Mnóstwo lat, 81 lat bodajże, Clinton Firon. I piękna muzyka, piękne wokale, wspaniały przekaz i spotkanie z Francuzami, którzy towarzyszą mu na europejskich scenach od kilku lat na płycie Ja Is Love, którą wydała właśnie francuska oficyna Baco Records. Zacznijmy od początku, jak to się mówi, sleepwalking, czyli nasz gość namawia do tego, żebyśmy się przebudzili, żebyśmy przestali już lunatykować z dala od człowieczeństwa. We're having a situation, a real situation, and I'm not quite sure if we are all checking what this situation is. Earth is crying out for attention. Are you ready? Wake up and do something. keep walking. And we from integrity, are we sleep walking? Czy lunatykujemy? To było pytanie, znak zapytania. Miejmy nadzieję, że nie wszyscy. Clinton Fearon, jego poprzednia płyta wydana została 2 lata temu, zatytułowana Survival Vibration, była albumem akustycznym nagranym z francuskim gitarzystą Kubiksem. Teraz powrócił z Ja Is Love, której słuchamy, która ukazała się 6 czerwca, a za muzykę odpowiada grupa The Redeem Source. A sekcję dentę ogarniają panowie z renomowanej paryskiej grupy Danakil, która też zagościła w naszym kraju. Materiały biograficzne mówią, że każda piosenka Clintona Fearona to potężne przesłanie z serca człowieka, który poświęca swoje życie, aby uczynić świat lepszym miejscem. Jego piosenki, często polityczne, są jednak zasadniczo ciepłe, niesione przez wiarę w ludzkość i miłość, która wydaje się niezachwiana. Kolejny numer nawiązuje do tej historii, do długiej historii Clintona Fearona. Coming from the back, czyli jakby przychodzimy z tego, co miało miejsce, co się odbyło. Przychodzimy z przeszłości, by dać wam wiedzę. wierny słuchacz Strefy Dread z Brighton, Jurek Kleszcz, robił wywiad z Clintonem Fironem około 10 lat temu we Francji i pisze mi o nim teraz, że to intelektualista, filozof i ciepły gość. Trudno oprzeć się temu wrażeniu, że pozytywna energia wręcz wylewa się z tej muzyki i pięknie zarejestrowanej i nagranej muzyki. Polecam wam taki reportaż dokumentujący proces powstawania tej płyty w paryskim studio Baco. To bardzo ciekawe, żeby zobaczyć sobie, jak to funkcjonuje we Francji, jak nawet wygląda regowe studio w sercu Francji. Dodam tylko, że wygląda na maksa profesjonalnie. Nie mówiąc o poziomie tych muzyków, którzy towarzyszą jamajskiemu artyście i którzy na tym albumie grają. Jeszcze jedna propozycja. Can't Stop Us. To jest singiel, który ukazał się kilka dni temu i bardzo podoba mi się ten płynący, dubowy rytm i ten radykalny przekaz, że nic i nikt nas nie zatrzyma. Yeah. Do klasycznego reggae i dubu jeszcze dzisiaj powrócimy, a teraz przełamujemy nastrój, przełamujemy klimat i wybieramy się do Izraela na spotkanie z zespołem, który należy do czołówki grup, z którymi miałem przyjemność pracować. To trio Balkan Beatbox. Ich szósta płyta Wild Wonder została nagrana w latach 2021-2023 i miała zostać wydana już kawałek czasu temu, ale niestety wojna w Palestynie pokrzyżowała te plany. Album został odłożony na półkę i po cichu właściwie został wydany w czerwcu ubiegłego roku w zupełnie innym świecie niż ten, w którym on powstawał. To jednakowoż piękna płyta. Płyta zespołu, z którymi przeżyłem piękne chwile. Koncert na wypchanej, szerokiej, na Festiwalu Piosenki Żydowskiej w Krakowie, gdzie 20 tysięcy ludzi oglądało transmitowany przez telewizję ich piorunujący występ. Czy też ostatnia wizyta na Poland Rock Festival na dużej scenie. To było również coś niesamowitego. Obecnie zespołu właściwie nie można zobaczyć w Europie. Pozostaje muzyka i ta piękna płyta. Pierwszym utworem, który wybrałem, jest African Coast. Coś, do czego w przypadku Balkan Beatbox za bardzo nie jesteśmy przyzwyczajeni. To ich spotkanie w studiu w Los Angeles, to miasto jeszcze dzisiaj powróci, z popularnym w Stanach raperem Trinidad Jamesem, wywodzącym się z Karaibów i nagrywającym dla Def Jam Records z takimi gwiazdami jak Travis Scott. Posłuchajcie pieśni o afrykańskim wybrzeżu. Somebody come hit me, hit me, hit me. Somebody come hit me, somebody hit me. Somebody come hit me, hit me, hit me. Somebody come hit me, cause I'm about to get out. I need two shots of Douce to get me back up. I meet girls coast to coast and never hit them back up. If I buy gold around the world, baby, that's just a stunt. 80 cash, 8 whips in the hideaway house. 18 gold teeth, I got the bling in my mouth. I say 8 gold rings, I make a bitch pass out. Look me dead in the eye, you can know what I'm about. A whole lot of money and a whole lot of women, I got whatever you need. A whole lot of money and a whole lot of women, I got whatever you need. I do. I do what I want, I say what I want. It take a lot of gold, man, to be like the boss. Come on. Riding on the beach off the African coast. Come on. Those on the Jeep off doing the most. Come on. Doing the most, doing the most. Doing. Those on the Jeep off doing the most. Doing, doing the most, doing the most. I bring the word from the east all the way to Trinidad. I'm doing all that I can not to go crazy mad. And if I'm already saying that, it's gotta be something. I got my flow on the go, so you can let the drumming. I'll check the source and then I'll fuck it up in post. My neck ain't got no bling, but I got my fingers crossed. I'm digging upwards, spitting upwards, hope to never find. So I can keep the search and open up my mind. I got my lady queen, she make it possible for me to do my thing. I'm doing the most, I'm doing the most. I'm riding on the beach down the African coast. A whole lot of money and a whole lot of women, I got whatever you need. A whole lot of money and a whole lot of women, I got whatever you need. I do. I do what I want, I say what I want. It take a lot of gold, man, to be like the boss. Come on. Riding on the beach off the African coast. Come on. Those on the Jeep off doing the most. Come on. Doing the most, doing the most. Doing. Those on the Jeep off doing the most. Doing, doing the most, doing the most. Come on. Those on the Jeep off doing the most. Oryginalne trio niezwykle wrażliwych i utalentowanych ludzi. Tamir Muskat, Ori Kaplan i Tomer Josef. Ta płyta nagrywana była u tego ostatniego wokalisty zespołu w odległym miejscu, w jego Tse Elim, w miejscu, w którym, w kibucu, w którym mieszka na izraelskiej pustyni. Wspominali to muzycy jako coś zupełnie wyjątkowego. Postanowili nagrywać na pustyni, bo było to daleko od gorączkowych studiów w Tel Awiwie. I obozowali w tym kibucu, spędzali tam po kilka dni, co kilka tygodni przez 2 lata. Czujesz zapach świeżego powietrza pustyni, gdy wiatr wieje w jedną stronę, a krowiego łajna, gdy wieje w drugą. Tak to wspominali. Mówiąc również, że zespół bardziej wczuł się w dźwięk liści i drzew. Wokalista grupy Tomer mieszka tam ze swoją rodziną. Z ciekawości spojrzałem na mapę, gdzie jest ten kibuc. I pomyślałem sobie, ciekawe, czy to jest daleko od tych kibuców, które zaatakowane zostały przez Hamas na początku wojny w październiku 2023 roku. No i sprawdzając na Google Maps, to miejsce, w którym przez 2 lata w spokoju, jak słyszeliście, powstawała ta płyta, odległe jest to 35 km od miejsca rzeźni, w której w innym kibucu 150 osób zostało zamordowanych w kilka godzin. To jest bardzo smutne, że wrażliwi ludzie muszą być w takich miejscach, muszą tworzyć, muszą sobie z tym wszystkim dawać radę. Ja nie wiem, czy ja bym mógł. Szczególnie, jeżeli niesie się prawdziwie pokojowy, międzyludzki przekaz, taki jak Balkan Beatbox. Pozostaje nam zatańczyć. I never knew.